Info. Humanitarna akcija Kuglice dobrih želja održava se sutra. Radi se o drugoj po redu akciji koja je započela prošlog adventa. Građani će moći kupiti kuglicu za kićenje bora u kojoj će napisati svoju božićnu poruku ili želju te objesiti na bor na korzu. Prikupljene donacije služit će za nabavku sportske opreme za sportaše s invaliditetom. Prodaja kuglica na štandu bit će organizirana od 9 do 19 sati, a od 16 do 19 sati građani će svoju kuglicu moći objesiti na više grane bora uz pomoć dizalice. Više o akciji poslušajte danas u emisiji Laganini Bauštelica. Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja raspisao je natječaj za dodjelu stipendija za školsku, odnosno akademsku 2017. na 18. godinu. Prava na stipendiju mogu steći učenici srednje škole te studenti stručnih i sveučilišnih studija. Natječajem je također omogućeno i sufinanciranje dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima. Dodatne informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, a prijaviti se možete do 22. prosinca. Konferencija Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska održana je u prostorima Obrtničke komore u Zagrebu. Radi se o prvoj konferenciji o obrazovanju koje je cilj potaknuti promjene u hrvatskom sustavu obrazovanja. Neki od eminentnih govornika bili su voditelj kurikularne reforme Boris Jokić, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo i brojni drugi. Teme su se kretale od neprilagođenog i zastarjelog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama do nedovoljnog financijskog poticaja mladih za pokretanje vlastitog poduzeća i realizacije ideje u Hrvatskoj, a samim time i prisiljenim odlaskom iz države. Jedan od gostiju i pohvaljenih mladih poduzetnika bio je i Riječanin Ante Toni Debelić, 17-godišnji učenik i osnivač Grow City-a, projekta uzgoja hrane u kontejnerima koji radi revoluciju u uzgoju hrane, a prepoznat je od strane brojnih stranih investitora. I sutra nas očekuje umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a u drugom dijelu dana moguće je jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12 stupnjeva, a najviša od 10 do 16 stupnjeva. S ovu info uredila je Maja Krištofor, a čitala Valentina Botica.